Brexitu zapowiada budowę silniejszej i sprawiedliwszej Wielkiej Brytanii. Żądają dodatków do pensji i podwyżek pielęgniarki ze Staszowa. W Świętokrzyskiem kontynuują protest. Flisacy prawie gotowi do otwarcia sezonu. Łodzie zostaną zwodowane na Dunajcu w sobotę. Brytyjska premier Theresa May poinformowała Izbę Gmin o formalnym rozpoczęciu Brexitu. This is an historic moment. To historyczny moment, od którego nie ma odwrotu. Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską. Sami będziemy podejmować decyzje, tworzyć swoje prawo. Obejmiemy kontrolę nad rzeczami, które są dla nas najistotniejsze. Wykorzystamy tę sposobność do budowy silniejszej i sprawiedliwszej Wielkiej Brytanii, kraju, który nasze dzieci i wnuki z dumą będą nazywać domem. Brytyjska premier w Izbie Gmin powtórzyła też to, co napisała wcześniej w liście uruchamiającym procedurę Brexitu, że zagwarantowanie praw obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii i Brytyjczyków mieszkających w Europie jest dla niej priorytetem w rozmowach. O sprawie, która bardzo interesuje Polaków mieszkających na wyspach, mówi też w rozmowie z Polskim Radiem szef Komisji Spraw Zagranicznych brytyjskiego parlamentu. Konserwatysta Crispin Blunt zapewnił, że mimo decyzji rządu, by nie udzielać Polakom, Rumunom czy Francuzom jednostronnych gwarancji prawnych na wyspach, jest w stosunku do nich dobra wola. Rozumiem to stanowisko, choć osobiście wolałbym, żebyśmy udzielili jaśniejszych gwarancji tak szybko po referendum, jak to możliwe. Nie sposób sobie wyobrazić, by parlament pozwolił, aby rząd nie zagwarantował imigrantom unijnym, tu mieszkającym, ich statusu. Obywatelom unijnym możemy dać tę polityczną otuchę, choć nie jest to oczywiście egzekwowalne prawnie. Jutro brytyjski rząd ma przedstawić białą księgę potwierdzającą plany przeniesienia unijnych przepisów tak, by stały się one prawem brytyjskim. Wkrótce ruszą także negocjacje między Londynem a Komisją Europejską. Szczegóły w relacji Beaty Płomeckiej. Pierwsze spotkanie ambasadorów 27 unijnych państw ma odbyć się już w piątek. Natomiast wytyczne mają być zaakceptowane na szczycie za miesiąc. Rokowania rozpoczną się zapewne w maju i mają potrwać 2 lata. To jest naprawdę bardzo mało czasu. Komentuje w rozmowie z Polskim Radiem Agata Agostyńska-Jakubowska z londyńskiego Instytutu Center for European Reform. A brak porozumienia oznacza automatyczny Brexit, który zdaniem ekspertki będzie kosztowny dla Wielkiej Brytanii. Z dnia na dzień gospodarka brytyjska zostanie zepchnięta z przepaści. Zapanuje bardzo duży chaos, zarówno gospodarczy, jak i prawny. Negocjacje z Wielką Brytanią unijne kraje mogą jednomyślnie przedłużyć, ale na razie jest to mało prawdopodobne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A do Brexitu wrócimy w serwisie Trójki o 16. Teraz kolejne informacje. Trwa protest pielęgniarek i położnych ze szpitala w Staszowie w województwie świętokrzyskim. Pracownicy domagają się dodatków do pensji i podwyżki o 500 zł. Na jutro zapowiadają pikieta. Od poniedziałku w kolejne dni strajkować będą wybrane oddziały, mówi Beata Ulba, szefowa tamtejszych związków zawodowych. Toczymy rozmowy z panem dyrektorem od wielu miesięcy. Co jakiś czas przypominamy się panu dyrektorowi, dlatego że nasze żądania nie dotyczyły dodatku. Nasze żądania dotyczyły podwyższenia płacy zasadniczej. Dyrektor szpitala Józef Żółciak zaproponował pielęgniarkom zawieszenie protestu do lipca, gdy wejdzie ustawa podwyższająca minimalne wynagrodzenie, która jego zdaniem pomoże rozwiązać problem. Analizujemy te zamierzenia, jak zabezpieczyć szpital przed tymi rzeczami, ewentualnie, żeby nie doszło do porozumienia. Mamy sporo tu roboty z różnej. Jest wszystko w trakcie, w związku z tym za wcześnie mówić o jakichkolwiek propozycjach. Pielęgniarki i położne od poniedziałku rotacyjnie okupują pokój dyrektora. Protestują poza godzinami pracy, zatem pacjenci nie odczuwają skutków ich akcji. Łodzie gotowe, Flisacy czekają na turystów. Kończą się przygotowania do rozpoczęcia sezonu spływów przełomem Dunajca w Pieninach. Jeszcze specjalna komisja sprawdzi, czy trasa jest bezpieczna. Badany jest między innymi poziom rzeki i w razie potrzeby usuwane są przeszkody, które pojawiają się po drodze. Tłumaczy Jan Sienkiewicz, szef zarządu Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich. Przejeżdżamy całą trasę. Sprawdzamy, czy po zimie na szlak żeglowny nie wpadły jakieś kamienie odrywające się od skał, czy bobry nie zrobiły nam psikusa i nie zrobiły gdzieś sobie jakiegoś żeremia. Jeżeli by się zdarzyła ta sytuacja, to zaraz za nami płynie brygada techniczna, która te przeszkody usunie. Tak, żeby turysta był w pełni przekonany, że z nami jest bezpiecznie. Ten kontrolowany spływ zaplanowano na jutro. Sezon oficjalnie rozpoczyna się 1 kwietnia. W ubiegłym roku Flisacy przewieźli prawie 340 tysięcy turystów. Kolejny serwis w Trójce o 16. Zapraszamy. Po południu i wieczorem synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu, a w pasie dzielnic centralnych także burze, do tego silny wiatr. W nocy nadal sporo chmur i przelotne opady deszczu, a na Podlasiu także deszczu ze śniegiem. Od minus 1 stopnia na Mazurach do plus 4 w centrum i 9 na Dolnym Śląsku. Jutro pochmurno i deszczowo od 5 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szukasz pewnego auta używanego? Na pewno odwiedziłeś setki stron internetowych i przeklikałeś tysiąc ogłoszeń. To może już wystarczy? Nie szukaj, znajdź! W Dasfeld Auto znaleźliśmy dla Ciebie najlepsze samochody używane. Z gwarancją, pewną historią i przebiegiem. Sprawdzone w 117-etapowym teście. Dasfeld Auto. Najlepsze wśród używanych. Znajdzie na www.dasfeldauto.pl. Pani Dario, coś na szybko przed świętami, bo człowiek taki zabiegany. Kasza bulgur z awokado, ale niech się sąsiadka nie boi. Bulgur to jak zwykła kasza, tylko taka bardziej nowoczesna, a awokado z kolei to... Bulgur z awokado to ja już wczoraj robiłam. Gotuj nowocześnie, bo teraz w Lidlu wszystkie kasze aż do 40% taniej. Na przykład kasza bulgur tylko 2,39 za 400 gramów. 2,39. Regulamin na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Białe plamy. Dzień dobry. Mirosław Białaszko. Witam w kolejnej audycji pod tytułem Białe plamy. Dziś w naszej audycji chcielibyśmy porozmawiać o Unii, organizacji powstałej podczas wojny, założonej przez Jerzego Brauna, i o projekcie Unii w ramach Unii Kultury o Teatrze Rapsodycznym. Ale najpierw wprowadzenie. Kultura i sztuka są nierozerwalnie związane ze strefą duchową. Ta zaś rodzi się ze sztuki. Jeżeli jest inaczej, nie ma sztuki. Rośnie liczba ludzi nienasyconych, którzy wolą umrzeć, aniżeli żyć, mówił kiedyś słynny reżyser Andrzej Tarkowski. Jest to przypuszczalnie jeden z lepszych sposobów do określenia kultury rozumianej w Federacji Organizacji Narodowo-Katolickich o nazwie Unia. Ta organizacja narodowo-katolicka została powołana w 1940 roku przez Jerzego Brauna, pisarza, publicystę, poetę, krytyka, filozofa i scenarzystę. Reprezentowali ją ludzie kultury, sztuki, polityki oraz artyści. Celem, jaki stawiała sobie Unia, była odbudowa niepodległego państwa polskiego. Odrzucano przy tym różne ideologie, od komunizmu po liberalizm, twierdząc, że jedyną dobrą podstawą do budowy jest Ewangelia. Unioniści wydawali pisma takie jak Naród i Naprzód oraz Kultura Jutra. Poza działalnością redakcyjną Unia posiadała własną sieć konspiracyjną oraz wywiad wojskowy. Stworzyła organizację wojskową, której komendantem został pułkownik dyplomowany Stanisław Grodzki, pseudonim dr Edward. Struktury Unii w 1942 podporządkowały się Armii Krajowej i brały udział w Powstaniu Warszawskim. Rok później współpracowały ze Stronnictwem Pracy. Z inicjatywy Unii powstał założony przez Mieczysława Kotlarczyka dnia 22 sierpnia 1941 roku Teatr Rapsodyczny. Celem tego przedsięwzięcia miało być rozprzestrzenianie polskiej kultury i oporu duchowego wobec okupanta. W szeregi zespołu artystycznego weszli Karol Wojtyła, Krystyna Dębowska, Halina Królikiewicz, Danuta Michałowska i Tadeusz Ostaszewski. Później Barbara Chorawianka, Mieczysław Wojt, Maciej Maciejewski i Antoni Żuliński. Pierwsze przedstawienie zostało pokazane 1 listopada tego samego roku. Był to Król Duch Juliusza Słowackiego. Z oczywistych przyczyn teatr nie mógł wystawiać sztuki na scenie. Spektakle odbywały się więc w prywatnych mieszkaniach. Po wojnie teatr rozpoczął działalność w kinie Wolność. Rosnąca popularność grupy sprawiła, że zaczęła ona grać także spektakle wyjazdowe. Mieczysław Kotlarczyk powołał także brygady rapsodyczne, które jeździły po południowej Polsce z montażami poetyckimi. Szkolenie polityczne w teatrze prowadził Adam Polewka. Na początku 1952 roku pojawiły się pierwsze głosy mówiące o konieczności likwidacji Teatru Rapsodycznego, ponieważ jego działalność nie sprzyjała koncepcji socjalistycznego państwa. W 1953 roku podczas ogólnopolskiego zjazdu teatralnego w Warszawie ówczesny minister kultury i sztuki Włodzimierz Sokorski mówił: Kotlarczyk płynął ponad naszymi głowami, ponad partią, ponad rządem. Apelował do narodu polskiego. Nie ma narodu polskiego, jest tylko klasa robotnicza. Ta wypowiedź przekreśliła szansę na dalsze istnienie teatru. Kotlarczyk został odwołany z funkcji dyrektora i głównego reżysera. 30 kwietnia zespół po raz ostatni spotyka się na scenie, by zagrać spektakl Polonez Bogusławskiego. W kwietniu 1957 roku Teatr Rapsodyczny dzięki wpływom wielbicielom sztuki został reaktywowany. Wystawił m.in. Odyseję, Don Juana, Eugeniusza Oniegina, a na 20-lecie grupy Dziady. Ostatecznie teatr zamknięto w 1967 roku, kiedy to Kotlarczykowi po mszy arcybiskupa Wojtyły zarzucono klerykalizm i nielojalność wobec państwa. Mój synu, powiedział stary człowiek i zatrzymał się pośrodku drogi. Jakub stał obok z pochyloną głową, drobny i jasnowłosy. Była cisza, więc nie musiał zbytnio głosu natężać, aby zostać dosłyszanym przez stojących nieopodal w ciasno stłoczonej i ginącej po krańcach w oddali gromadzie. Synu mój, powiedział i głos mu cokolwiek zadrżał. Nie mogę ci udzielić ani błogosławieństwa, ani rozgrzeszenia. Do studia zaprosiliśmy pana Marka Heinderka, badacza spraw Unii i Stronnictwa Pracy Powojennej i panią dr Dorotę Kalitę-Koczwańską. Jak powstała Unia w tych czasach wojennych? Czym ona była? Ponieważ Unię tworzyły różne organizacje. W 1940 roku proszę pana Marka Heinderka. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jeśli chodzi o genezę Unii, to rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, ona powstała w początkach roku 40 z połączenia trzech mniejszych organizacji, które zostały utworzone zaraz po upadku Polski, jesienią 39 roku. Były to Nowa Polska, która działała przede wszystkim na Podkarpaciu i jej głównym politycznym przywódcą był Jerzy Braun. Drugą organizacją była Warszawianka, która powstała w jakiejś mierze pod auspicjami prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Przywódcą tej organizacji był polityk piłsudczykowski Jan Hoppe. I wreszcie trzecia organizacja również powstała w okupowanej Warszawie. Była to organizacja Grunwald. Tutaj jeśli chodzi o liderów, to sytuacja jest troszkę niejasna, ponieważ dość szybko ci czołowi działacze wpadli w ręce Niemców, ale taką najważniejszą postacią, która później także w Unii się wybijała, był Konrad Sieniewicz. I te trzy organizacje w początkach roku 40 połączyły się i utworzyły Unię, o której, jak rozumiem, dzisiaj w dużej mierze będziemy dalej rozmawiać. Czy ideowo te organizacje łączyła wspólna ideologia, wspólne poglądy? Należy powiedzieć, że one zbyt krótko działały, żeby jakiś swój program ideowy wytworzyć. Jedyną, która jakieś zręby programu przygotowała, była Nowa Polska, z tego względu, że jak wspomniałem, jej liderem był Jerzy Braun, który był filozofem, publicystą, pisarzem, poetą także oczywiście. On już w latach 30. na łamach czasopisma Z, można powiedzieć, że lansował projekt głębokiej i szerokiej przebudowy nie tylko Polski, ale nawet szerzej Europy. I na tej bazie w ramach już Nowej Polski pewien zarys programu politycznego stworzył i ten program polityczny Nowej Polski później stał się, można powiedzieć, trzonem programu Unii. Natomiast dwie pozostałe organizacje przez te kilka miesięcy swojej działalności starały się przede wszystkim organizować swoich członków, zdobywać broń, trwać, można powiedzieć, w oporze i budować te zręby konspiracji. Czy organizacja Unia ma jakieś swoje zbrojne ramię? Tak, rzeczywiście. Wszystkie trzy organizacje, które złożyły się na Unię właściwie od początku swojego istnienia, starały się tworzyć oddziały zbrojne i później w ramach Unii te szeregi podziemnych żołnierzy się powiększały stopniowo. Warto wspomnieć, że z czasem do Unii przyłączyła się część organizacji wojskowej Wilki. To było przynajmniej kilka tysięcy żołnierzy i w związku z tym procesem i także ze zdobywaniem kolejnych członków w okolicach roku 40 wydaje się, że Unia mogła mieć nawet kilkanaście tysięcy własnych żołnierzy. Ale w związku z faktem, że kierownictwo Polskiego Państwa Podziemnego na rozkaz naczelnego wodza generała Sikorskiego dążyło do scalenia wszystkich organizacji zbrojnych w kraju pod komendą Związku Walki Zbrojnej, a później Armii Krajowej, także Unia podporządkowała się temu procesowi i w początkach roku 42 swoje oddziały zbrojne przekazała pod komendę Związku Walki Zbrojnej. W ramach umowy, jaką zawarto z ZWZ, Unia zagwarantowała sobie, że będzie mogła na swoich żołnierzy cały czas oddziaływać ideowo. No niemniej jednak ku rozczarowaniu liderów organizacji nie dotrzymano tego, czy Związek Walki Zbrojnej nie dotrzymał tego zapisu, a także nie dotrzymał zapisu drugiego, który mówił, że te oddziały Unii miały pozostać jednolite. One w rzeczywistości zostały rozbite. Włączone do struktur. Tak, tych żołnierzy włączono do innych istniejących struktur, więc siłą rzeczy Unia straciła kontakt z większością z nich, poza jednym, poza oddziałem, który w Warszawie wytwarzał konspiracji granaty zwane Filipinkami. Jak wygląda struktura Unii już jako tej formacji działającej w czasie wojny? Tak, warto zacząć od tego, co pan redaktor zasygnalizował. Rzeczywiście w Unii skupiło się grono ludzi, czy właściwie liderami Unii byli ludzie o różnym rodowodzie politycznym, o różnych poglądach. Wielu intelektualistów, profesorów, czy to historii, prawa, ludzi kultury, literatów, ludzi teatru. Proszę wymienić jakieś nazwiska, bo... Tak, oczywiście, żeby nie być gołosłownym. Historyków na przykład. Kazimierz Piwarski, Janusz Pajewski, więc to wybitni... Stefan Kieniewicz. Historycy, także Stefan Kieniewicz, choć on dość krótko, natomiast Kazimierz Piwarski długo działał. Jeśli chodzi o literatów, to na przykład wybitni pisarka Zofia Kossak-Szczucka. Pola Gojawiczyńska. Tak, również. Jeśli chodzi o ludzi teatru, to Stefan Jaracz na przykład, czyli Juliusz Osterwa, więc można by tą listę wydłużać. Ta struktura oczywiście z biegiem czasu ewoluowała. Ci liderzy organizacji zastanawiali się, jak najlepiej zorganizować cały ruch, bo oni właściwie często mówili o sobie, że nie są właśnie partią polityczną czy organizacją, ale ruchem ideowym, który ma na celu, mówiąc w wielkim uproszczeniu, no ideową zmianę w państwie polskim po wojnie, przebudowę w ogóle podstaw funkcjonowania państwa, społeczeństwa, narodu, a nawet szerzej Europy i świata, więc podkreślali, że są ruchem ideowym. W pierwszej kolejności według takich ludzi jak Braun czy Kazimierz Studentowicz powinien opracować swój program w gronie właśnie kilkudziesięciu wybitnych specjalistów z różnych dziedzin i tak się działo. Powstały najpierw pewne komisje, w których ci specjaliści pracowali nad poszczególnymi punktami programu i później Rada Programowa złożona z wybitnych osobistości decydowała, z tego co Braun twierdzi, demokratycznie, które punkty wchodzą do doktryny unijnej, a które jednak w niej się nie znalazły. I następnym etapem powinno być, według tego powiedzmy idealnego planu, no, pozyskiwanie kolejnych ludzi, którzy byliby w stanie następne osoby przekonywać do programu. I oczywiście realia konspiracyjne sprawiły, że to wszystko się działo troszkę inaczej, czyli z jednej strony był opracowywany plan, z drugiej strony, jak już mówiłem, były rozbudowywane oddziały zbrojne do pewnego momentu. A jeszcze trzeci czynnik to są właśnie te struktury cywilne. Rzeczywiście Unię w pewnym momencie podzielono na kilka sektorów, tak to określano jako sektory, więc ten trzon kierowniczy polityczny był określany jako Unia Macierzysta, a oprócz niego jeszcze istniała Unia Kultury, która skupiała się na szeroko rozumianej działalności kulturalnej. Unia Pracy, która przygotowała... Proszę jeszcze dodać, kto był szefem na przykład tej Unii Kultury. Podejrzewam, że Braun nie odpuścił. Tak, rzeczywiście. Braun oczywiście nie tylko był liderem organizacji, ale także był czołową postacią Unii Kultury. W Krakowie najważniejszą postacią na tym polu był pisarz, znawca teatru Tadeusz Kudliński. Można by tutaj oczywiście znowu wymienić cały szereg ludzi, którzy byli mniej lub bardziej zaangażowani w jej pracę, więc można wspomnieć na przykład Antoniego Madeja, mówimy poetę, już ludzi teatru, wybitnych aktorów. No i tutaj dojdziemy zapewne zaraz do motywu teatru rapsodycznego. Czyli Mieczysława Kotlarczyka. I Mieczysława Kotlarczyka, który można powiedzieć teatr był taką wizytówką Unii, jeśli chodzi o tę działalność polu kultury. Była także Unia Pracy, która w największym skrócie mówiąc skupiała się nad przygotowaniem programu reform społeczno-gospodarczych, więc tam czołową postacią był Kazimierz Studentowicz. I wreszcie była Unia Młodych, czyli ona skupiała, można powiedzieć, młodzież unijną, wychowywała sobie ludzi spośród tego najmłodszego pokolenia. I tam chyba Seredyński był szefem. Tak, Jerzy Seredyński, wcześniej Ludwik Tyborowski, ale Tyborowski niestety został aresztowany przez gestapo i po nim rzeczywiście Jerzy Seredyński, który później niestety zginął w powstaniu warszawskim. Co możemy powiedzieć o programie Unii, o tym unionizmie? To jest, można powiedzieć, temat rzeka, tak. I zapewne można by zupełnie osobny program przygotować, żeby się nad tymi wszystkimi punktami skupić, ale w największym skrócie Jerzy Braun, a za nim można powiedzieć trzon tego kierownictwa Unii, ci ludzie uważali, że no po wojnie zarówno Polska, jak i szerzej Europa i cały świat powinny być zorganizowane w zupełnie inny sposób niż wcześniej. To znaczy Unia odrzucała wszystkie panujące wówczas doktryny polityczne. Unioniści uważali, że ludzie powinni wrócić do, czy kierować się w swoim życiu zarówno prywatnym, jak i publicznym, moralnością chrześcijańską. Takim symbolem, który był zwalczany przez unionistów, to była polityka machiawelizmów, czyli no to pragmatyzmu w polityce. Pragmatyzmu, czyli kierowanie się zasadą, że cel uświęca środki. Unia to odrzucała, uważała, że właśnie polityka powinna być transparentna, prowadzona w sposób jasny, bez uciekania się. Budowana na wartości. Budowana na wartościach, bez uciekania się do różnych, można powiedzieć, tanich chwytów. I tak samo w życiu publicznym, w życiu prywatnym ludzie powinni się kierować zasadami wynikającymi z Ewangelii, więc to jest to podstawowe założenie. Kolejna sprawa, sama nazwa Unia czy unionizm wynikała jakby z tego, że z takiego spojrzenia szerszego na dzieje Polski i świata, to znaczy liderzy Unii uważali, że wpisują się w cały łańcuch różnych ruchów, jakie miały miejsce już w historii Polski, które prowadziły do tego, że właśnie postępowano w zupełnie inny sposób niż było to charakterystyczne dla właśnie czy to komunizmu, czy liberalnej demokracji, więc unioniści odwoływali się na przykład do tradycji Pawła Włodkowica, wybitnego polskiego polityka, można powiedzieć, który myśliciela. Myśliciela, tak, który na soborze w Konstancji powiedział coś, co było w ówczesnych czasach rewolucyjne, czyli że nie powinno się niewiernych nawracać siłą. Więc odwoływano się do Włodkowica, odwoływano się do polskich filozofów, doby romantyzmu. Dla Brauna taką czołową postacią był Józef Maria Henewroński, dziś zapomniany, wówczas też zapomniany, ale oprócz niego Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, z późniejszych myślicieli także Stanisław Brzozowski i zdaniem unionistów oni wszyscy już przygotowywali takie zalążki przebudowy świata na bardziej moralny, na bardziej sprawiedliwy. I na to wszystko oczywiście miało się składać jeszcze więcej czynników, tylko nie wiem, czy powinniśmy tutaj o poszczególnych aspektach w szczegółach mówić. Jak wyglądała w czasie okupacji praktyka partyjna, praktyka kontaktów, komunikacji? Jeśli chodzi o tę codzienność, to rzeczywiście ci działacze byli, można powiedzieć, skupieni głównie na własnym terenie, czyli ci unioniści z Krakowa przede wszystkim skupiali się na Krakowie i okolicach, ci z Warszawy na stolicy. Byli także działacze w innych miastach, kilku we Lwowie na przykład, sporo działaczy na Podkarpaciu. Ale oczywiście, żeby wypracować ten wspólny program, czy żeby właśnie to życie kulturalne wewnętrzne kwitło, czy żeby na przykład przekazywać jakieś środki finansowe, to co jakiś czas ci liderzy musieli się kontaktować. To się odbywało głównie właśnie w Krakowie bądź w Warszawie, to znaczy albo ci z Krakowa Braun, Studentowicz i jeszcze kilku innych przyjeżdżali do Krakowa, albo liderzy z Krakowa w rodzaju Stanisława Bukowskiego czy wspomnianego już Tadeusza Kudlińskiego jechali do Warszawy. Niestety na ten temat zachowało się ze względów konspiracyjnych niewiele źródeł, więc trudno jest powiedzieć, jak oni często się spotykali. Niemniej jednak oczywiście bywały takie spotkania. Dowodzą tego również niektóre maszynopisy niektórych odezw Unii czy niektórych prac, bo widać na nich naniesione poprawki, pytajniki, więc ta dyskusja nad poszczególnymi tekstami się odbywała. No niestety, jak wspomniałem, nie potrafię powiedzieć, z jaką częstotliwością się to odbywało. I co jakiś czas, tak jak pan wspomniał, były również te salony, czyli wspólne dyskusje o literaturze, o sztuce, o szeroko rozumianej kulturze. I od czasu do czasu w ramach tych salonów były także wystawiane przez Teatr Rapsodyczny sztuki. Tutaj docieramy do tematu, którym zajmuje się nasz pani Dorota Koczwańska-Kanita. Pisała pani pracę o Teatrze Mieczysława Kotlarczyka. Proszę powiedzieć, jak pani zdaniem zaczyna się organizacja tego teatru w tych strukturach unijnych? Ja muszę powiedzieć, że pomimo tego, że zajmowałam się literaturą przez jakąś część swojego życia, to poznanie Teatru Rapsodycznego, w ogóle poznałam go przez dokumenty IPN-owskie, przez dokumenty esbeckie, ale muszę powiedzieć, że to było z jednej strony zdarzenie niesamowite, dlatego że ja w ogóle nie przypuszczałam, że taki rodzaj działalności może spotkać się w przyszłości z tak ogromnymi represjami. Ale do tego może dojdziemy. Ja myślę, że tak powiedziałam, to pokolenie rządziło się trochę innymi prawami i wartościami. I oni stworzyli Teatr Rapsodyczny po prostu z potrzeby serca, ale też w tych trudnych czasach z poczucia odnalezienia sensu życia w tych trudnych sprawach. To znaczy, to jest bardzo ciekawe, że w literaturze znajdowali te wartości, wiedzieli, że poprzez literaturę mogą ocalić, no powiem tak może górnolotnie, ale człowieczeństwo. Zaczynałam od tego, że będąc uczennicą, przed maturą, chodziłam do tego teatru, do Teatru Rapsodycznego, jakby do jakiejś zaczarowanej krainy. Barbara Chorawianka. To było coś nieprawdopodobnego, jak ten teatr działał na wyobraźnię. Myślę, że nie tylko na wyobraźnię tak młodego człowieka, jaką ja wtedy byłam młodą dziewczyną. To był teatr, w którym było tylko słowo, muzyka, światło i gest. Nie było dekoracji, nie było kostiumów, nie było rekwizytów. Oni występowali w czarnych spódnicach, w białych bluzkach dziewczyny, chłopcy oczywiście w czarnych, chłopcy, mężczyźni w czarnych spodniach i białych bluzkach z takim pięknym kołnierzem słowackiego. I to było wszystko. I słowo, które było mówione solo, churalnie, często na dwa głosy mówione, na dwa głosy lub na trzy głosy. Taka recytacja nawet bez muzyki, to było coś nieprawdopodobnego. Oczywiście pewno nie na wszystkich to tak działało. Na mnie ten teatr działał no nieprawdopodobnie. Tu wydaje się, że warte podkreślenia jest samo słowo rapsodyczne, od którego pochodzi nazwa tego teatru. Bo ten rapsod to jest ten, który opowiada, który mówi, który czasami śpiewa. No i właśnie, i to, który mówi, to jest bardzo ważne, dlatego że to też był fenomen, forma tego teatru, skupienie się na słowie. Teatr słowa. Teatr słowa. I to w dzisiejszych czasach właściwie może się wydawać takie w ogóle niezrozumiałe, prawda, kiedy my cały czas mówimy o obrazkowej kulturze, a tam to słowo było tym najważniejszym elementem i wydobycie tego słowa podczas spektaklu, tam przecież ta choreografia, scenografia, no z racji nawet warunków była bardzo skromna, więc to słowo było tutaj najważniejszą siłą i to był pewien fenomen tego teatru, prawda? Bo mamy inne teatry, później jak też możemy mówić o historii teatru, to teatr ciała, ruchu, prawda? A tutaj słowo i to słowo, które tak omamia, że tak powiem, publiczność, prawda? I tak hipnotyzuje, że ludzie wychodzili po tych spektaklach po prostu jak zaczarowani. Aktor mówi do widza, nie mówi do partnera na scenie. Ta waga tego słowa i ten przekaz niesiony w tym ma tą siłę, o której pani wspomina. Tak, i to jest takie upodmiotowienie widza, prawda? Tu widz, słowo i widz to są dwa najważniejsze elementy. I teraz jak grać, żeby odnieść skutek, prawda? To jest coś, co wydaje mi się bardzo trudnego do odtworzenia, bo z tego, co wiem, to chyba nie zachowały się żadne taśmy, prawda, które tylko ze wspomnień. Ludzie, którzy na przykład Osterwa pisze o tym, że to był teatr tak naprawdę wyobraźni, czyli tak. To słowo tak oddziaływało na wyobraźnię, ale w tych trudnych czasach oni odnajdowali tą humanistyczną stronę człowieczeństwa. Ja myślę, że to było to, co... No, wartości chrześcijaństwa, ale też literatura. Literatura ta romantyczna z którą ta właśnie mistyczna, mesjanizm, prawda, to jakby czasy też sprzyjały właśnie wyborowi takiego repertuaru, ale jak się okazuje, to nie tylko był repertuar przecież na tamte czasy, ponieważ ten przekaz jest uniwersalny. Ja tu pan wspomniał o Unii, ja przeczytałam takie słowo, które może być w dzisiejszych czasach też takie ważne i poddane pod refleksję, dlatego że dla nich wartości duchowe były ponad wszystko, ekonomię traktowali jako środek i uważali, że wtedy, kiedy ekonomia zdominuje nasze postrzeganie świata, to w konsekwencji doprowadzi do katastrofy. I myślę, że to są takie prorocze słowa, no bo jednak jak odniesiemy to nawet do naszej współczesności, to coś w tym jest, prawda? Człowiek bez ducha, jeden z pierwszych spektakli, to jest właśnie Król Duch, prawda? To było to takie przesłanie, które decydowało też o wyborze repertuaru. Znalazłem taki ciekawy opis, jak wyglądał spektakl w czasie wojny w Teatrze Rapsodycznym, że do mieszkania, ponieważ to oczywiście w mieszkaniach prywatnych było u państwa Dębskich bodajże, tak, u Kedryńskich, tak. Mamy, Kudryńskiego także. U mamy Lucjana i Juliusza Kedryńskiego. Juliusz był aktorem teatru. Ludzie przychodzili, no wiadomo, w czasie wojny pojedynczo do tych mieszkań. I tak też odchodzili. Właśnie, wchodzili, siadali. I ostatni wchodził Mieczysław Kotlarczyk, który zapalał świecę na fortepianie i w tym momencie zaczynał się spektakl. I to, co pani mówi, że i tak wychodzili. Głównie Teatr Rapsodyczny jak gdyby funkcjonuje w Krakowie w czasie wojny i no, oczywiście scen nie było publicznych, tylko w domach prywatnych. Czy mogłaby pani nam przypomnieć aktorów, którzy występowali? No mamy jednego najsławniejszego chyba aktora Teatru Rapsodycznego. Karol Wojtyła, no, Danuta Michałowska, właśnie wspomniana tutaj Dębska, wspomniany Kedryński. W późniejszym czasie, bo to też ciekawe, że to był bardzo wąski zespół, jeżeli chodzi o aktorów, on się potem poszerzał. No w czasie wojny to wszystko chyba było oparte na przyjaźni, na znajomości, na takich bliskich relacjach. No ja myślę, że to inaczej w ogóle nie mogło funkcjonować, no ale te wszystkie przyjaźnie, ten sposób myślenia, no to wszystko zawiązywało się wcześniej, prawda? Ja myślę, że to jest tak, że wojna ich w pewnym momencie życia została jako grono przyjaciół i ten teatr tak funkcjonował jak grono przyjaciół i to chyba było najbardziej bolesne, myślę, dla samego Kotlarczyka, kiedy poprzez, już troszkę pewnie wyprzedzę jakby fakty, że ten zespół oparty na przyjaźni udało się rozbić poprzez metody operacyjne. No ale to już inny okupant. To już inny. Jeżeli właśnie chodzi o okres wojny, to jest też fenomen, że im się udało przez całą wojnę przetrwać. W 1943 następuje zdarzenie, w którym Unia wchodzi w strukturę SP, Stronnictwa Pracy. Jak to się odbywa? Czy to jest kwestia wyboru politycznego, możliwości działania? Bo wiadomo, że SP było w Wielkiej Czwórce, było w rządzie i londyńskim, i w delegaturze. Tym ostatnim zdaniem właściwie wskazał pan na motyw, dlaczego zdecydowano się na połączenie ze Stronnictwem Pracy, czyli po to, żeby móc oddziaływać swoim programem, swoją ideologią na ten trzon politycznego życia w okupowanej Polsce, czyli by mieć wpływ na delegaturę rządu, mówiąc w największym uproszczeniu, a wynikało to z tego, o czym już mówiłem wcześniej, czyli że Unia długofalowo planowała, aby ten ruch rozszerzył się i miał wpływ na oblicze całości państwa polskiego i także Europy, więc szukała środków do osiągnięcia tego celu. W warunkach wojennych było to zdobywanie wpływu na delegaturę i jej różne agendy. Ponadto Unia, można powiedzieć, że w różnych momentach okupacji próbowała także współpracy z innymi organizacjami, więc Stronnictwo Pracy dopiero w roku 1943, ale wcześniej były rozmowy ze Stronnictwem Narodowym, ze Stronnictwem Ludowym. Z różnych względów one nie zaowocowały tym połączeniem. Unioniści na tyle wchodzą w strukturę państwa podziemnego, że ostatnim, który zamyka drzwi, jest Jerzy Braun. Był ostatnim przewodniczącym Rady Jedności Narodowej, czyli takim zalążkiem podziemnego parlamentu. I faktycznie po rezygnacji Stefana Korbuńskiego był ostatnim pełniącym obowiązki delegata rządu i później był likwidatorem delegatury rządu, więc on w miesiącach wiosenno-letnich 1945 roku jeszcze z kilkoma współpracownikami, można powiedzieć, dokonywał rozwiązywania delegatury zamykał rządu. Zamykał to państwo podziemne. Tak, zamykał to państwo podziemne, rozdysponowywał pieniądze, jakie zostały po tym państwie podziemnym. I to też była w jakiejś mierze szansa dla Unii, bo część tych pieniędzy została przeznaczona dla Stronnictwa Pracy, dla Unii, a w ramach finansowania różnych instytucji także dla Teatru Rapsodycznego. Unia wchodzi w ten czas powojenny w ramach Stronnictwa Pracy, ale w Stronnictwie Pracy dzieją się różne przedziwne rzeczy. PPR wysyła na odcinek Stronnictwa Pracy dwóch panów, a pana Widwirskiego Feniksa i Zygmunta Felczaka, który może mniej był w tym zorientowany, w celu rozbicia tego popielowskiego Stronnictwa Pracy. Część unionistów zgadza się na te, przepraszam za określenie, ale deale polityczne ze zrywem. Część nie. Sieniewicz nie zgadza się i jeszcze są jakieś persony, które bojkotują. Stefan Kaczorowski, który wywodził się ze Stronnictwa Pracy, ale w pewnym momencie, w mojej opinii, zdecydowanie bardziej stał się unionistą niż takim starym członkiem Stronnictwa Pracy. Częściowo wahali się także inni liderzy organizacji. No, Sieniewicz i Kaczorowski zdecydowali się na ucieczkę z kraju pod koniec roku 1945. Jerzy Braun zresztą też podjął taką próbę, ale został razem z żoną aresztowany, tak, w Cieszynie. Właściwie to wynikało nie tylko z tego, że oni nie chcieli współpracować z tą drugą stroną, czyli z tym zinfiltrowanym przez komunistów odłamem Stronnictwa Pracy kierowanym przez Widwirskiego i Zygmunta Felczaka, ale nawet z tego, że władze jakby zabroniły legalnej działalności politycznej, to znaczy wprost liderzy komunistycznego państwa mówili, że nie może być Sieniewicza, nie może być Brauna w tym Stronnictwie Pracy, więc jakby można powiedzieć, im się rwał grunt pod nogami, nie było dla nich miejsca do takiej legalnej politycznej działalności, więc z jednej strony oni sami nie chcieli, ale z drugiej nawet gdyby chcieli, no to władza już patrzyła na nich jako na wrogów tego nowego porządku. Po wojnie dalej w tej strukturze unijnej? Tutaj w tych nowych realiach właściwie można powiedzieć, że rok 1945 był decydujący o tym, jak unioniści próbowali działać. Ja bym jeszcze wrócił jednak do początku roku 1945, ponieważ wtedy w styczniu po raz pierwszy został zorganizowany, oni to określili jako pierwszy zjazd Unii, czyli już nie tak konspiracyjnie w kilku jak wcześniej, tylko w Krakowie w połowie stycznia spotkało się ich kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu liderów i zaczęli planować, jak teraz w nowych realiach będą funkcjonować. Jeszcze ważniejszy zjazd odbył się w maju, już można powiedzieć po zakończeniu wojny, bo to było chyba między 20 a 23. I tam już na ogromną skalę oni dość mieli optymistyczne podejście, to znaczy zakładali, że Unia będzie mogła, bo to był dopiero maj 45, że Unia będzie mogła działać legalnie, będzie mogła rozwijać swoją działalność, rekrutować nowych ludzi. Więc liczyli, że jest to możliwe. No, późniejsze wypadki, o czym już mówiliśmy, właśnie ten rozłam w Stronnictwie Pracy, problemy czy naciski ze strony władzy, no, uzmysłowiły członkom Unii, że nie będzie to jednak możliwe i pod koniec roku 1945 następuje ta zmiana, czyli niektórzy próbują uciekać, a inni starają się jakoś w tych zastanych nowych realiach funkcjonować, więc ci, którzy zostali w kraju, zdecydowali, że nie ma możliwości na działalność w ramach jakiejś struktury zorganizowanej. tylko każdy z tych ludzi znających doktrynę Unii, utożsamiających się z nią, powinien na swoim odcinku próbować te elementy wdrażać, czyli profesorowie na uniwersytetach, działacze gospodarczy na przykład w ramach jakichś spółdzielni, spółdzielni Źródło, która działała w Krakowie, na polu edukacyjnym jeszcze Lech Rościszewski, krakowski działacz, próbował stworzyć sieć tak zwanych uniwersytetów ludowych, żeby edukować tych ludzi pochodzących z niższych warstw. No plus ta działalność właśnie publicystyczna już także zasygnalizował pan. I wydawnicza. Tak, zasygnalizował pan kwestię. Ale tutaj chciałbym pana poprosić o powiedzenie nam, na czym polegała spółdzielnia Źródło, bo to jest moim zdaniem coś fenomenalnego. Zaraz po wojnie Stanisław Bukowski ma koncept na zrobienie to, co robią Amerykanie po dzień dzisiejszy. Jak gdyby wysysanie z umysłów najlepsze wartości, a Bukowski proponuje to w 1945 roku. Proszę opisać tą historię. Ta spółdzielnia miała się właściwie składać z kilku powiedzmy członów, ale takim chyba najbardziej fascynującym, jak mniemam, ten ma właśnie pan redaktor na myśli. On nazwał to jako encyklopedię, coś w rodzaju ludzkiej encyklopedii. Ludzka encyklopedia. Tak, tak. Właśnie. Więc chciał i zatrudnił rzeczywiście wybitne postaci zajmujące się najróżniejszymi dziedzinami, właśnie profesorów, specjalistów w różnych dziedzinach wiedzy i zakładał, że klientom, czy inaczej mówiąc petentom, będą oni odpłatnie udzielać informacji na interesujące. Będą sprzedawać wiedzę po prostu. Właśnie tak, że będą sprzedawać swoją wiedzę, swoje umiejętności i on, można powiedzieć, na terenie Polski był prekursorem, ale później już w trakcie śledztwa w MBP mówił, że zainspirował się swoimi podróżami zagranicznymi przedwojennymi, że widział coś takiego w Holandii bodajże i próbował właśnie w realiach polskich to zaszczepić, no ale niestety nie udało się z różnych względów, między innymi problemów finansowych, no i właśnie tego, no, że prędzej czy później to środowisko unijne znalazło się w orbicie zainteresowania Urzędu Bezpieczeństwa, więc te wszystkie inicjatywy zostały w pewnym momencie przerwane. Najpierw teatr rapsodyczny miał spełniać właśnie takie, był zakwalifikowany jako teatr szkolno-edukacyjny. No czyli właściwie wydawałoby się, że będzie mógł normalnie funkcjonować, będzie mógł młodym ludziom przekazywać pewne treści. No ale bardzo szybko zorientowano się, że jego repertuar jest repertuarem romantycznym, prawda? I zrezygnowano z tej funkcji, którą miał spełniać, czyli teatru szkolno-edukacyjnego. No i powstał pewien problem, ale myślę, że ten problem z różnych względów na początku był troszkę zakamuflowany, bowiem teatr rapsodyczny cieszył się bardzo dużą aprobatą w środowisku zarówno artystycznym. Zlikwidowanie teatru rapsodycznego w tamtych czasach, no oczywiście pewnie mogłoby się odbyć, tylko jakim kosztem? Komuniści starali się w jakiś sposób uwiarygodnić swoją obecność tu. W związku z tym sposoby, jakie wykorzystywali do eliminacji swojego przeciwnika były bardzo różne, prawda? Inaczej to odbywało się z podziemiem niepodległościowym. W dalszej kolejności to byli intelektualiści i świat nauki, a już wtedy, kiedy zaczęto rozprawiać się z Kościołem, to już jest taka równia pochyła, co dotyczy ściśle potem teatru rapsodycznego, bo to można właściwie potraktować równolegle, prawda? Kiedy zaczynają się procesy, proces kurii krakowskiej, proces biskupa Kaczmarczyka, prawda? To wszystko ma potem odbicie na działalność teatru rapsodycznego. Ale ja, jak czytam o postawie Mieczysława Katlarczyka, to mam takie wrażenie, że dla niego to była misja, cel. On zdawał sobie z tego sprawę, jaki repertuar jest wartościowy i on starał się być jakby ponadto. Zresztą pamiętam, on wygłosił taką w 1953 roku, kiedy ten teatr po raz pierwszy zamykano. on do swojego zespołu wygłosił takie exposé, można powiedzieć, w którym przedstawiał, główny nacisk położył na wartości i na to, co powinno ich konsolidować, ale z przerażeniem wtedy stwierdził, że widział w oczach swoich współpracowników pustkę i wtedy jakby rozumiał, że tu już zaczyna się toczyć gra, coś się skończyło. Że coś się skończyło bezpowrotnie. No ten teatr bardzo pozytywnie, tak jak powiedzieliśmy, był i miał wielu zwolenników. No tu możemy mówić o na przykład profesorach takich jak Pigoń, jak Klemensiewicz, jak Kleiner. No to przecież to do dzisiaj są tuzy polskiej nauki, prawda? Czy Iwo Gal, czy Aleksandrowicz, czy Zybertowicz, z kolei ze świata artystycznego, Solski, prawda? No to byli ludzie, którzy byli zachwyceni tym teatrem, a z drugiej strony zderzamy się z tym, co pisze prasa. Negatywne recenzje, no bo wstecznictwo. Nie dopuszczała cenzura innych. Oczywiście, i tak, tylko mówię, wstecznictwo, tak. Prawda, reakcjonizm, burżuazyjna narracja. O ile pozwalano jeszcze teatrowi na grę, to za tym szły od razu recenzje bardzo niepozytywne, czyli jakie przygotowanie się do likwidacji tworu, który już w ogóle nie jest na, w cudzysłowie mówiąc, na czasy współczesne. Ale przeglądając materiały dotyczące teatru absurdycznego, zauważyłem tam ciekawą rolę późniejszego ministra kultury Teichmy, który wpłynął jako instruktor chyba w jakimś komitecie krakowskim na to, że dostał Kotlarczyk zgodę na wyjazd. No to już były lata 60, tak. Ale wśród aparatczyków bywały takie gesty wspaniałomyślne, jeżeli chodzi o Kotlarczyka, ale to też miało swoje uzasadnienie, ponieważ Obrazcow, który przyjechał kiedyś na spektakl, po prostu zachwycił się formą tego spektaklu i wydał bardzo pozytywną opinię, co dla osób, które... Tym bardziej, że on był Rosjaninem. Tym bardziej, no właśnie. I to jakby zadecydowało, że ta opinia przez wiele miesięcy ratowała Kotlarczyka, bo nasi partyjni towarzysze byli zdezorientowani, co z takim teatrem zrobić, prawda? Więc to... I Sokorski, który raz mówił, że ten teatr jest zupełnie bez sensu, a później twierdził, że to jest wspaniały teatr. Tak, no to też było takie manewrowanie do 49 roku, prawda, kiedy doktryna socjalistyczna tutaj wchodzi zdecydowanie, tutaj zjazd Związku Literatów Polskich, który już daje wytyczne co do tego, z jaką sztuką mamy mieć do czynienia. I Kotlarczyk w pewnym sensie jakby zaczyna rozumieć, że repertuar, który do tej pory był prezentowany, być może, że trzeba tym zmodyfikować. I tutaj Eugeniusz Oniegin, tak. Prawda, sięganie do Majakowskiego, ale ten przekaz miał podłoże i wydobywanie wartości, prawda? W związku z tym on nigdy nie poszedł, nie współgrał z tym, czego oczekiwano wtedy od teatru. To były takie na chwilę. Bo po tym, o czym pani wspomniała, po tym przemówieniu Kotlarczyka, w 1953 roku to jest pierwsze zamknięcie Teatru Absurdycznego. Po 1956 roku jest odwilż. Jest odwilż, w związku z tym pozwalają panu dyrektorowi to prowadzić. I kiedy następuje definitywne zamknięcie teatru? To jest 67 rok. To jest 67 rok. No i tutaj następuje też jakby eskalacja represji w stosunku do Kościoła, prawda? No bo Tygodnik Powszechny, który wtedy napisał o tej sztuce, o tym teatrze bardzo dobrze, prawda? To były środowiska, które wspierały, no zresztą pomieć tu należy Chlonda, prawda? Metropolitę, tak. Który też uratował. No był utożsamiany z nurtem z nurtem, z którego się wywodził. Tu chyba należy wspomnieć jeszcze o jednym wybitnym recenzencie teatralnym, który opisuje przedstawienia Teatru Absurdycznego w Tygodniku Powszechnym piszącym, niejakim Karol Wojtyle, który tak. Najprzód był aktorem, a później stał się recenzentem opisującym, co w teatrze się dzieje, jakie znakomite recenzje wystawiał Kotlarczykowi. Tak, no i bo my nie powiedzieliśmy o tym, znaczy wspomnieliśmy, prawda, ale tutaj Kotlarczyk sięgał do arcydzieł polskiej i literatury i polskiego teatru, no bo Mickiewicz, Norwid, Słowacki, który był takim przewodnikiem właściwie. Wtedy, kiedy odbył się właśnie chyba przed 67 rokiem taki zjazd teatralny, na którym wystąpił Sokorski, to wręcz wtedy zaatakował Kotlarczyka, mówiąc, że Kotlarczyk nic nie rozumie. Kolego Kotlarczyk, nie ma narodu polskiego, jest tylko klasa robotnicza. I powtórzył to dwa razy. Kolego Kotlarczyk, nie ma narodu, dlatego że ten teatr był teatrem narodowym, który się do tych różnych wartości odwoływał. Chciałbym wrócić do pana Marka Heinderka w sprawie działalności w latach 40. Unii. To już żeśmy wspomnieli parę, ale czym się kończy ta działalność? No w tym czasie, gdy w zasadzie wszystkie partie opozycyjne kończą swoją działalność. Przechodząc już do tego, można powiedzieć, tragicznego końca, więc zasygnalizowałem, że coraz bardziej ta działalność unionistów, zwłaszcza w ramach Tygodnika Warszawskiego, dawała się komunistom we znaki. I w lecie 1948 roku, mówiąc wprost, Tygodnik został rozbity, w tym sensie, że redakcja została aresztowana. W kolejnych miesiącach czołowi działacze Unii także trafili do więzienia, w tym prezes Jerzy Braun. Którego poszukiwali kilka miesięcy. Którego poszukiwali kilka miesięcy, znaleźli go w Zakopanem, tam prawdopodobnie szukał możliwości przejścia za granicę, nie udało się. W spektakularny, można powiedzieć, sposób został aresztowany Kazimierz Studentowicz właśnie w trakcie próby ucieczki statkiem do Szwecji, został na tym statku aresztowany. No i wszyscy ci działacze, którzy znaleźli się w więzieniu, zostali skazani na wiele lat odsiadki. Braun dostał wyrok dożywotni. Braun i Hoppe dostał dożywocie. Jeszcze a Studentowicz, Hoppe, Bukowski i Anna Braun po 15 lat, a Kudliński, Madej i Juliusz Brat 7. Ale to, czym pan mówi, że Studentowicz jest przechwycony w trakcie próby ucieczki, to znaczy, że władze bezpieczeństwa jak gdyby próbują infiltrować tą intelektualną organizację. Próba rozbicia SP to jest jedno, ale są prowadzone działania dotyczące nie tylko Unii. Kończą się one tymi wyrokami, ponieważ w zasadzie w całym kraju aresztują. I panie z Unii Kobiet, pani Szczuckiej udało się wyjechać, ale Bierówna jest aresztowana, w Krakowie aresztowany jest Bukowski, Kudliński. W zasadzie ta organizacja przestaje funkcjonować w państwie. W mojej opinii to jest taki już definitywny koniec działalności Unii jako ruchu, który jednak jeszcze w jakiś sposób próbował oddziaływać na społeczeństwo, można powiedzieć. Po 56 roku mamy i w kraju, i na emigracji bardzo niekorzystne warunki. Co państwa zdaniem wyniosła Unia? Co wniósł Teatr Absurdyczny do naszej kultury, do naszej historii? Pani Dorota Koczwańska-Kanita. Ja myślę, że to był po prostu fenomen. Fenomen, jeżeli powiem, że na skalę europejską, to wcale się nie wstydzę. Światową, jeśli mówimy o aktorze głównym. Jest właśnie. Po pierwsze fenomen, gdyż w czasach tak trudnych jak okupacja widział możliwości zachowania człowieczeństwa, kultury właśnie poprzez tego taką formę działalności. Później ta wiara w sens tego, co się robi, która pozostała Kotlarczykowi jakby do końca. Ja tutaj dodam, jeżeli można, że od 1948 już roku rozpoczęła się praca operacyjna UB, prawda? Bo o tym nie powiedzieliśmy, poprzez intrygi, poprzez właśnie takie ograniczanie środków, właśnie żeby doprowadzić do samolikwidacji. Tak. A co się dzieje w 1956 roku? W momencie odwilży założona jest teczka na Kotlarczyka i oni chcą w tym czasie, kiedy reaktywują ten teatr, zakładają sprawę i chcą go wręcz zwerbować. Potem to, o czym pan wspominał, 60 lata, nie dostaje paszportu, a potem dostaje ten paszport, dlatego że ma kontakty z księżmi na Zachodzie, więc mógłby być doskonałym przekaźnikiem. Nie dochodzi do tego, prawda? Kotlarczyk nie daje się zwerbować. Zapłacił za to bardzo dużą cenę. Pierwszy raz w 1953 roku, kiedy został bez środków do życia z żoną i dwójką dzieci, zrobił to dla sztuki, dla idei, dla wartości, które wyznawał, a potem w 1967 roku Kotlarczyk był inwigilowany do 1976 roku, a w 1977 IX zmarł. To jest, myślę, że w dzisiejszych czasach możemy czasami mówić, że jak to, no czy był sens? Ja myślę, że właśnie był sens. Wiara w wartości, w ideały, to jest to, do czego my sięgamy, gdzie odnajdujemy własną tożsamość. I w czasach takiej skomercjalizowanej, takiej koniunkturalności, prawda, i przystosowania się, takie postacie dają nam wiarę w to, tak, że no, wartości są ważne i to, co powiedziałam, bez tych wartości ludzkość po prostu umiera, a to daje sztuka, to dają tacy ludzie, jakim był chociażby Mieczysław Kodlarczyk. To ja może skupię się na Unii, jeśli wolno. Więc wydaje mi się, że cały ten dorobek ideowy, o którym zdążyliśmy powiedzieć tutaj tylko fragmentarycznie, to jest wielkie dziedzictwo, jakie zostało po Unii. I ona była w pewnym sensie no właśnie ruchem nowatorskim, jeśli spojrzymy na te tylko warunki polskie, choćby z tego względu, że próbowała oddziaływać na cały naród. Nie tak jak, dajmy na to, Stronnictwo Ludowe, które skupiało się na chłopach, czy PPS, które skupiało się na robotnikach, czy inne stronnictwa, które bazowały na mieszczaństwie. Unia mówiła, że jest ruchem, który chce skupić wokół siebie cały naród polski. Tak. Tak, że naród powinien być bezklasowy, więc nie powinno być jakiegoś podziału, że ludzie są uprzywilejowani, a inni mają mniejsze prawa. Tym, co wydaje mi się jest uniwersalne także w tym programie unijnym, to jest nastawienie na szeroko rozumiany samorząd, więc Unia uważała, że powinien istnieć w państwach, nie tylko samorząd na tym, powiedzmy, poziomie administracyjnym, ale także w dziedzinie kultury, w dziedzinie gospodarki, w dziedzinie zaangażowania społecznego, żeby państwa były rzeczywiście kierowane przez mieszkańców. Więc Unia sprzeciwiała się wszelkim systemom autorytarnym, totalitarnym, które sprawiały, no, że jakieś jednostki czy grupy oligarchiczne kierowały państwami, a reszta mieszkańców to były co najwyżej no, przedmiotem ich polityki. Więc szeroko rozumiany ruch wolnościowy z jednoczesnym zaznaczeniem, że wolność każdego kończy się tam, gdzie można by wyrządzić krzywdę innemu człowiekowi. Myślę, że to jest takie przesłanie ponadczasowe. Dziękuję bardzo państwu za udział w audycji. Naszymi gośćmi byli pani Dorota Koczwańska-Kanita Dziękuję i pan bardzo. Marek Hańdarek. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia państwu. Mirosław Białaszko. Ujrzał przed sobą pobladłą twarz Jakuba, a w jego oczach zdumienie, które nagle zmieniło się w śmiertelny strach. Więc myśląc, Boże, dodaj mi sił, ponieważ nie może się sprawdzić mój okrutny sen. Wyciągnął wszerz ramiona i tak stojąc pośrodku drogi, już prawie w mroku, naprzeciw milczącej, nieruchomej gromady, ogromny i z ramionami wyciągniętymi w poprzek milczącej i nieruchomej gromady, zawołał mocnym głosem. Dzieci moje, najmilsi moi, cofnijcie się póki czas i wróćcie do swoich domów, bowiem w imię Boga Wszechmogącego i Pana naszego Jezusa Chrystusa zabraniam wam iść za tym, którego nie mogę ani pobłogosławić, ani dać mu rozgrzeszenia. Autopromocja. Polskie Radio zaprasza do udziału w 20. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2017. Do 3 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców muzyki inspirowanej polską muzyką ludową lub muzyką historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Informacje na stronie Nowa Tradycja polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A podróż? O jakiej podróży marzysz? O takiej z tobą. Bezkresna droga, zachodzące słońce i kilometry cudownych chwil.